Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 9 listopada, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Audyt w BOR-ze pokazał zaniedbania i niedofinansowanie, mówił Sejmie szef MSWiA. Komisja Europejska optymistycznie o naszej gospodarce, szczegóły od naszej korespondentki w Brukseli. Mężczyzna, który okradał grobowce z ludzkich szczątków, kolejny raz zostanie przesłuchany. Nieprzygotowanie służby do wypełniania zadań, jej dramatyczne niedofinansowanie to główne powody powołania Służby Ochrony Państwa, która zastąpi BOR. Mówił o tym w Sejmie szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, wyjaśniając powody zmian. Powołanie nowej formacji pozwoli na, po pierwsze, podniesienie standardu realizacji działań ochronnych i zapobiegawczych. Po drugie, precyzyjne określenie zadań formacji i dostosowanie do nich uprawnień. Po trzecie, stworzenie nowego modelu przebiegu służby, użycie nowych środków do weryfikacji predyspozycji kandydatów do służby oraz weryfikacji funkcjonariuszy do zajmowania określonych stanowisk. Po czwarte, stworzenie nowego systemu motywacyjnego. Docelowo SOP ma liczyć około 3000 funkcjonariuszy, którzy będą mieli większe niż teraz uprawnienia. Do zadań służby będzie należała ochrona najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji oraz kluczowych obiektów dla funkcjonowania państwa. W przeciwieństwie do BOR-u, które musi pozyskiwać informacje od innych służb, nowa formacja będzie mogła wykonywać prace operacyjno-rozpoznawcze samodzielnie. Częścią projektu o utworzeniu Służby Ochrony Państwa jest też przekształcenie Straży Marszałkowskiej w służbę mundurową. Optymistyczne prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej dla Polski. Bruksela przewiduje, że gospodarka będzie w tym roku rozwijała się w tempie 4,2% PKB. Tym samym Bruksela podwyższyła swoje przewidywania z maja. Wtedy szacowała, że tegoroczny wzrost będzie o 0,7 punktu procentowego niższy. Komisja zweryfikowała też majowe prognozy dotyczące tegorocznego deficytu, który będzie niższy od zakładanego i wyniesie 1,7% PKB. Kilka miesięcy temu Bruksela szacowała, że będzie na poziomie 2,9% PKB. Beata Płomecka. Polska ze wzrostem gospodarczym na poziomie 4,2% PKB będzie w tym roku na 7. miejscu w Unii razem z Łotwą. Najwyższy wzrost zanotowała Rumunia, 5,7% PKB. Następnie są Malta, Irlandia, Słowenia, Estonia i Czechy. Wzrost gospodarczy napędzany popytem wewnętrznym. Tak komisja zatytułowała sprawozdanie dotyczące Polski. Unijni eksperci napisali, że poprawi się klimat inwestycyjny dzięki większemu wykorzystaniu unijnych funduszy. W przyszłym roku wzrost PKB będzie niższy od tegorocznego, ale nadal na wysokim poziomie. 3,8% PKB. To także bardziej optymistyczne prognozy w porównaniu z majowymi przewidywaniami. Jeśli natomiast chodzi o deficyt finansów publicznych, to Komisja Europejska przyznaje, że będzie on znacznie niższy od tego, który prognozowała w maju. Ma on w tym roku wynieść 1,7% PKB i taki sam pozostanie w przyszłym roku. Komisja napisała, że stanie się tak głównie dzięki lepszej ściągalności podatków i wyższych przychodach ze składek socjalnych. Pracodawca, pracownik i państwo mają zrzucać się na przyszłą dodatkową emeryturę. To jedno z głównych założeń projektu ustawy o pracowniczych programach kapitałowych, które zaprezentował rząd. Pod warunkiem, że będzie płacił na to również obywatel. Jeżeli tak się zdecyduje, to będą to jego środki i będą to jego oszczędności, jego kapitał emerytalny, ale również oszczędności, które będą mogły być później przez fundusze inwestycyjne inwestowane w różnych miejscach w gospodarce. Wicepremier Mateusz Morawiecki dodał podczas Kongresu Innowacyjnej Gospodarki w Warszawie, że dopłaty państwa mają zachęcać do oszczędzania na przyszłą emeryturę. Dodał, że będą to pieniądze oszczędzających. Szczątki 9 osób odnalazła policja na przystanku w Gdańsku. Chodzi prawdopodobnie o sprawę mężczyzny podejrzewanego o kradanie grobowców na Pomorzu. 54-latek zostanie doprowadzony do prokuratury. Tam ponownie przesłuchany. Wczoraj policjanci przeszukali miejsca wskazane przez mężczyznę. Szczątki odnaleziono na podstawie zapisków, które 54-latek robił, okradając grobowce. Zeszyt znaleziono w jego domu. Wczoraj śledczy przekopali teren m.in. przy przystanku PKM Brentowo. Tam znaleźli 9 worków, a w nich ludzkie szczątki. Przy jednych była nagrobna tabliczka, a przy pozostałych kartki z zapisanymi nazwiskami osób, do których należały fragmenty ciał. Jak ustaliłem, już wiadomo, że w dwóch workach były szczątki, za które mężczyzna już wczoraj usłyszał prokuratorskie zarzuty. Motywy jego działania są niewytłumaczalne, niezrozumiałe i bardzo prawdopodobne, że mają podłoże zaburzeniowe, powiedziała mi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna trafi na obserwację psychiatryczną. Podejrzany mógł okradać cmentarze nawet od 10 lat. Na początku jedynie niszczył grobowce. Z czasem postanowił przenosić szczątki i zakopywać w okolicach swojego domu. Według śledczych prawdopodobnie przewoził je w torbie publiczną komunikacją. Relacja, którą przygotował Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk, kończy serwis Trójki, kolejny w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Cisza, ja i czas. Katarzyna Nosowska z zespołem. No a teraz powspominajmy jeszcze trójkowy koncert Asafa Avidana. My Old Pain, nasza piosenka dnia. I'm in love again with my old pain, with my old pain. Save me from the same perpetual game of my own name. Every town the weeping willow dances in the breeze. Please remind everybody that I smile with ease. Not too long ago. So honey, don't let go. Of what you know of me. I am dressed to kill in my old skin, in my old skin. Save me from the same primordial sin that's deep within. Every time them hungry waves come dancing in the sand, please remind this broken shell it used to be a man. Not too long ago. So honey, don't let go of what you know me. Take heed of the ocean and the sand of the storm, and whisper No ja już jestem wyprzytulana. Od Grażyny Dobroń dostałam taki ogromny uścisk na dzień dobry. Nie, kochanie, dopiero się będziemy przytulać. Ach. Teraz to był wstęp. No dobrze. Instrukcja obsługi człowieka. No rzeczywiście dzisiaj o przytulaniu i no to, że przytulanie jest dobre, wie każdy z nas. Ale dziś tak daleko nam do drugiego człowieka, że na Zachodzie powstały salony profesjonalnego przytulania. Magda Kalinowska i Sylwia Fiałkowska od 4 lat prowadzą firmę edukacyjną. Razem skończyły 4 fakultety. W podróży służbowej w Stanach zachwyciły się tym pomysłem, przeszły przeszkolenie i do Polski wróciły z tym nowym projektem. Przytularni. Za kilka dni w Warszawie zostanie otwarty pierwszy salon profesjonalnego przytulania. Będziemy uczyć Polaków właśnie tego, że można się przytulać. Dostajemy takie głosy nawet od znajomych, że teraz jak są w związkach, częściej przytulają, bo uświadomili sobie, jakie to jest ważne. Usłyszałam w pracy tak od jednej, ojej, jak to profesjonalne przytulanie, to coś to źle brzmi. A druga ma kilka fakultetów i ciągle pracuje, to mówi fantastycznie. Wpaść na godzinę, poprzytulać się. Oczywiście to wszystko jest zgodne z regulaminem i z pewnymi normami. Warto promować kulturę przytulania się, czy to u nas, czy w zaciszu domowym. Jest na przykład w Polsce takie miejsce jak Tuli Luli, w którym przytula się noworodki. Do momentu, kiedy nie zostaną adoptowane, to właśnie przychodzą wolontariusze i przytulają te dzieci. I to pokazuje, jak istotny jest dotyk i bliskość już na tych pierwszych etapach życia. Przychodzi osoba, no rozgląda się po pokoju i co? Wymogiem jest to, żeby mieć zakryte nogi do kostek, zakryte ramiona. Bardzo podkreślamy, akcentujemy ten aspekt platonicznego przytulania. Chcemy, żeby osoby, które do nas przychodzą, czuły się komfortowo. Dlatego zanim pojawi się klient u nas w salonie, dzwonimy do niego, prosimy o to, żeby zapoznał się z naszym regulaminem. I jeżeli taka osoba zgadza się z naszą ideą i rozumie, że my oferujemy takie przyjacielskie, platoniczne przytulanie, to wtedy jak najbardziej spotykamy się już tutaj. Duża nieśmiałość? Z reguły osoby są nieśmiałe, zmieszane i to rozumiemy, wszystko tłumaczymy, nie ma głupich pytań. Pierwsza sesja zaczyna się od bardzo nieśmiałego dotyku. No to się umoszczę. Na fantastycznej kanapie więcej, poproszę po plecka. Są osoby, którym na przykład sam kontakt wzrokowy, chwycenie się za dłonie, właśnie to, żeby usiąść obok siebie, to już jest co. Potem możemy przejść do kolejnych, bardziej zaawansowanych metod. W większości są one w pozycji leżącej, na misia, na koale, na łyżeczki. Taką podstawową regułą, na którą się umawiamy, jest to, że zarówno klient, jak i przytulacz, jeżeli cokolwiek jest nie tak, mówi. Jeżeli mój dotyk nie sprawia przyjemności i w jakiś sposób przełamuje granice, chodzi o to, żeby mówić. W opinii tej osoby. Tak, bo to nie jest powiedziane, że osoba, która tu przyjdzie, od razu będzie tak tonęła w objęciach. Może okazać się, że spędzimy wspólnie czas nawet na czytaniu wierszy, słuchaniu muzyki, zagraniu w grę. Czasami... To też jest potrzebne, żeby nie być samemu. Trudno powiedzieć, że to jest takie lekarstwo na samotność, ale na pewno jest to taki naturalny lek na dobre samopoczucie, na to, żeby się otwierać na drugiego człowieka, rozwijać w sobie chęć nawiązywania bliskości. W każdym pomieszczeniu jest stolik, są krzesła, dywanik, jest dużo przyjemnych dotyku materiałów, poduszek, kocy, świeczek. Gitara, tak. Oświetlenie też sprawia, że jest takie ciepłe wnętrze. Faktura ścian, trochę cegły, trochę białego tynku. I bibeloty. Pomyślały się też o sobie trochę, co? My akurat mamy taką sposobność bycia przytulanymi w związkach i wśród przyjaciół, więc no pomyślałyśmy o innych w kontekście wszystkich rozmów, które odbyłyśmy z naszymi właśnie znajomymi. Jaka korzyść jest z takiego przytulania? Podczas przytulania wydziela się oksytocyna, która wiadomo, jak bardzo dobrze wpływa na nasz organizm. Obniżamy poziom stresu. Przytulanie też bardzo pozytywnie wpływa na naszą odporność. Wielu psychologów właśnie zachwala przytulanie jako świetną metodę na budowanie bliskości, poczucia bezpieczeństwa i takiego spokoju. Nie znamy się z tą osobą, która do nas przychodzi. Musimy szanować jej granice. I one mogą być różne, więc na przykład dobrą praktyką jest pytanie się, zanim się przytulimy. Czyli zamiast od razu otwierać ramiona, czy mogę cię przytulić, to po prostu pytam, czy mogę cię przytulić. Jeżeli dostanę zgodę, to otwieram ramiona. Nie odpowiada mi to. Ja powinnam to przyjąć w taki sposób, żeby tej osobie nie sprawiło to dyskomfortu. Mam swoją ulubioną pozycję, gdy jestem przytulana. Uwielbiam, kiedy mogę położyć głowę na kolanach drugiej osoby. Wtedy ta osoba mnie głaszcze po włosach. Wprowadzamy przytulanie profesjonalne. Wiele osób to dziwi, a z czasem okaże się, że to jest coś, co jest pożyteczne i stanie się popularne. Kiedyś było z psychologami. Ktoś mówi, no co, to będziesz do psychologa chodził? Nie masz przyjaciół? A jednak to się przyjęło. Tak samo kiedyś masaż nie był taki oczywisty. Więc myślę, że to jest kwestia zyskania takiej świadomości, że to jest potrzebne i że tak można. Przytulanie uczy nas samego siebie też. Jakie mamy potrzeby, jak blisko jesteśmy w stanie być z drugim człowiekiem, jak bardzo się na niego otworzyć. I pokazuje nam też, jak bardzo jest ważna fizyczna bliskość między ludźmi, taka pozbawiona aspektu erotycznego. No to teraz dziewczyny się kładziemy, żeby biodro w biodro. No to wejdzie dziewczyny. Ojej, jakie jesteście ciepłe, jak piecyki. O, to mi się podoba. Przez przytulenie człowiek się rozluźnia. Ale te toksyny gdzieś są. To potem stworzyć jakąś sytuację taką zaskakującą, żeby się uśmiać, obśmiać albo z tych naszych nawet i niedoskonałości pośmiać się już człowiek czysty, jak poranna mgła, wraca do domu. Ja jestem dzieckiem szczęścia, bardzo często się śmieję, więc może dlatego jestem taka zdrowa, bo mi to wszystko wychodzi. O, i tak się pobujamy. Niespiesznie. Miło była. No i jestem tutaj. Czy mogę cię przytulić? Oczywiście, że tak. Pytanie zadane idę do ciebie. A, to będzie naprawdę. Myślałam, że to taka trochę gra będzie radiowa. Jaka, nie, przytulamy jaka się. Jaka tam gra? Wstawaj. U mnie nie ma na niby. U mnie jest naprawdę. Tak. Na jedną stronę. Na drugą stronę. I po, i po całości. Tak. I po całości. Trzeba całym ciałem tak przywrzeć do siebie. No, bez względu na to, na czym my się znamy i jesteśmy jeszcze kobietami obie, więc to jest chyba prościej, choć okazuje się, że dla młodych ludzi wcale to nie jest takie oczywiste. To ja tylko dodam, że to było ogromnie przyjemne i dużo energii, ja już się uśmiecham, naprawdę bardzo dziękuję. Państwu też życzę takiego przytulenia. Grażyna Dobroń. Znajdźcie ludzi do przytulania, to jest przyjemne. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu LED TV Philips 43 cale Smart wbudowane Wi-Fi za 1299. Laptop Kiano, procesor Intel za 349. Pralka Indesit klasa A+++ za 799 w sklepach euro i na euro.com.pl. Nowy album Franz Schubert duetu Jakub Jakowicz i Bartosz Bednarczyk. W całości poświęcony muzyce kameralnej Franciszka Schuberta. Ekspresyjny i wirtuozerski duet skrzypcowo-fortepianowy. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Stoart oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia. No piękną mamy tę zimową stolicę. Tu kasprowy burujący, tam giewont ośnieżony. Tylko żeby nas nie zasypało. Lawiną to lepiej nie, ale prezentami, zniżkami w Smart Dome to proszę bardzo. Masz telewizję w cyfrowym Polsacie? W Plusie abonament telefoniczny 50% taniej, a w nim wszystko bez limitu i dwa razy więcej internetu. Do tego super smartfony Sony do wyboru w niskich cenach, idealne na prezenty. Smart Dome, domowy program oszczędnościowy. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu lub Plusa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słowa na do widzenia. do południa. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w dzieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zgięty łej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż czerwień ust, flirtów i bóstw, perły przedwieprze, to wszystko pierwsze. Tak mi się nie Tak mi się nie chce, Micromusic. Paweł, a tobie się chce? Zależy kiedy. Teraz, szczerze? Tak troszkę. Czy to laska? Nie, nie. Dzisiaj będę stalowy, nieczuły. Zgodnie z tym, o czym będę mówił za chwilę. Za górami, za lasami. Paweł Drost w studiu. Dzień dobry. Ponieważ jest taki film, który się nazywa Terminator, właściwie seria filmów. Na pewno znasz? Tak. Więc tam jest rozbudowana fabuła, złożony profil psychologiczny głównych bohaterów i etyczno-moralne dylematy, tak? Tak. Nie, no właśnie nie. A nie. Nie, nie, w Terminatorze tego nie ma, bo tam są przede wszystkim uzbrojone roboty, czyli te maszyny, które podnoszą rękę na swojego stwórcę, maszyny ze sztuczną inteligencją. Seria Terminator w dużej mierze powstała w oparciu o efekty specjalne i pracę i grafików, i animatorów komputerowych, ale w niektórych scenach do tego filmu w zasadzie mogłyby zagrać uzbrojone maszyny, które już teraz są używane przez człowieka. Od 2007 roku, czyli od 10 lat, na granicy między Izraelem a Gazą funkcjonują już w tej chwili roboty wyposażone w karabiny maszynowe kaliber 7,62 mm, które są wyposażone w bardzo złożony system detekcji. I w przypadku wykrycia ruchu maszyna przekazuje informacje człowiekowi przy komputerze, który może zatwierdzić likwidację tak zwanego celu. No i w ten sposób maszyny monitorują ziemię niczyją między Izraelem a Gazą o szerokości mniej więcej 1,5 kilometra. Znacznie większy teren do nieustannego sprawdzania mają na głowie południowi Koreańczycy. Strefa zdemilitaryzowana liczy 250 km długości i ma 4 km szerokości, więc jest to sprawdzać. No i by monitorować taki obszar po stronie przynajmniej tej południowo-koreańskiej, na miejscu w nieustannej gotowości przebywają tysiące żołnierzy z południa. Ale to się może zmienić i może być ich coraz mniej, ponieważ z pomocą przyszedł rodzimy Samsung. Nam się Samsung może z czymś innym kojarzy, a w 2006 wyprodukował pierwszą automatyczną wieżę strażniczą o nazwie SGR-A1. No i ta wieża wygląda zupełnie jakby żywcem była wyjęta z Terminatora albo jednego z filmu o obcym. I wyposażona jest w karabin maszynowy oczywiście, a w razie potrzeby może mieć zamontowany także miotacz granatów. No i system czujników pozwala maszynie na przykład na ocenę hasła, które podaje człowiek. Jeżeli hasło będzie błędne, to wtedy system zgłosi zagrożenie do operatora, do innego człowieka gdzieś tam przy komputerze i ten podejmie decyzję, co dalej z tym robić. Ile takich automatycznych czy półautomatycznych robotów strażników działa na granicy obu Korei, tego nie wiemy dokładnie, ponieważ rząd w Seulu w tej kwestii nie jest szczególnie rozmowny. No i teraz sceptycy mówią, że wymienione roboty z Izraela czy Korei to maszyny, które działają według protokołów i nie można o nich mówić, że dysponują sztuczną inteligencją. No bo gdzieś tam jednak na końcu decyzje podejmuje tak, człowiek. Tak, to są proste. Komputerowego, informatycznego punktu widzenia one są dosyć nieskomplikowane, ale w ostatnich latach w tym temacie nastąpiły istotne zmiany. W powietrzu są dwa myśliwce, które toczą ze sobą walkę. 1015, proceed inbound holding, we like to hold at altitude 5000. W jednym z nich siedzi pułkownik Jin Lee, Amerykanin, doświadczony były pilot wojskowy. Jego przeciwnik jest trudny do zestrzelenia. Co więcej, gładko przechodzi od obrony do ataku i... Myśliwiec pułkownika Lee zostaje zestrzelony. Po raz kolejny. Cała rzecz rozgrywała się latem 2016 roku na Uniwersytecie w Cincinnati w Stanach Zjednoczonych. Na profesjonalnym symulatorze walk powietrznych dokonano próby, w ramach której człowiek miał walczyć z komputerem wyposażonym w elementy sztucznej inteligencji o nazwie Alpha. Rzeczywiście komputer okazał się o wiele lepszy od żywego pilota. Wynika to między innymi z ograniczeń ludzkiego ciała. Po prostu maszyna kierowana przez sztuczny mózg jest w stanie wykonywać o wiele bardziej gwałtowne manewry niż samolot, który jest ograniczony zdrowiem i życiem pilota na pokładzie. Mówi Juliusz Sabat z portalu Defense24. Wojsko bardzo intensywnie przygląda się wszelkim rodzajom sztucznej inteligencji, ale nie jako narzędziu zastępującym, ale uzupełniającym człowieka. To znaczy wszyscy rozsądni ludzie uważają, że należy przestrzegać takiej zasady man in the loop, czyli człowiek w pętli, czyli w tej pętli podejmowania decyzji, zwłaszcza jeśli ta decyzja ma się wiązać z odebraniem komuś życia czy użyciem broni, musi się znaleźć człowiek, który podejmuje ostateczną decyzję, czy atakujemy, czy nie. Tylko czy wspomniani rozsądni ludzie mają wyłączność na podejmowanie decyzji, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji? W zeszłym roku Elon Musk, szef firmy Tesla oraz jeden z liderów rozwoju nowych technologii powiedział, że SI, a więc sztuczna inteligencja i maszyny działające niezależnie od człowieka są dla świata większym zagrożeniem niż Korea Północna. Elon Musk nie jest jedynym krytykiem SI. W ubiegłą niedzielę w Lizbonie światowej sławy brytyjski fizyk Stephen Hawking poszedł dalej. Jego zdaniem sztuczna inteligencja może być szansą dla życia społecznego czy świata ekonomii, jednak jest też zagrożeniem dla całej ludzkiej cywilizacji. Są entuzjaści, którzy może trochę przesadzają i są krytycy, którzy mam nadzieję, że nie będą prorokami. Mówi profesor Włodzisław Duch, fizyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badacz algorytmów inspirowanych działaniem ludzkiego mózgu. W pierwszym rzędzie, jeśli pomyślimy o tym, co się stało w tym roku zupełnie niedawno, kiedy program, który się nazywa Google Alpha Zero, wygrał 100-0 z poprzednim programem, który pobił mistrza świata w Go, jak wiemy, rok temu, to trochę mi to mrozi krew w żyłach, dlatego że to znaczy tyle, że w takich grach otwartych, grach strategicznych jak Go, w tej chwili jesteśmy w stanie zwyciężyć z każdym człowiekiem, ale w sposób absolutny. Gra Go to jedna z najbardziej złożonych tradycyjnych gier strategicznych, która ze względu na możliwą liczbę ruchów graczy uznawana jest często za bardziej złożoną od szachów. AlphaGo Zero, która się nauczyła sama z sobą grając na podstawie obserwacji wstępnych, takich jak ludzie grają, nauczyła się do tego stopnia dobrze strategii gry w Go, że jest w stanie pobić wszystkie inne programy i wszystkich ludzi. To jest przykład tego, jak komputer, który sam ze sobą gra, zaczyna podnosić swoje kompetencje niesłychanie szybko. W ciągu 3 dni nauczyła się wszystkiego, czego się ludzkość nauczyła o grze w Go przez 1000 lat. Te możliwości mogą mieć znaczenie pozytywne, choćby w świecie medycyny. Jednym z przykładów jest system Watson, który pokazał już, co potrafi. Gdy pewna 60-letnia Japonka zachorowała na raka, Watson po analizie danych zaproponował odpowiednią terapię, w wyniku której kobieta wyzdrowiała. Tymczasem Hollywood straszy nas wizją rodem z Terminatora, gdzie komputerowy system Skynet chce wymazać ludzkość z powierzchni Ziemi. Wydaje mi się, że Terminator to jest rzeczywiście coś, co jest wymysłem Hollywood, dlatego że maszyna nie żyje w świecie rzeczywistym, maszyna żyje w świecie wyobrażonym. Bo oczywiście można się martwić tym, co wojsko zrobi w sytuacji, zwłaszcza amerykańskiej, kiedy może wysłać już nie swoich chłopców, ale po prostu roboty czy różne urządzenia predatorskie, które się wysyła w tej chwili, które podejmują mnóstwo autonomicznych decyzji. Nie ma wątpliwości, że ten obszar będzie się strasznie rozszerzał. To jest przyczyna dla niepokoju. A ja tymczasem niepokoję się, że kiedy gram w szachy na swoim telefonie z komputerem na poziomie średnio zaawansowanym, to komputer za każdym razem wygrywa. Także jeżeli chodzi o mnie, to postęp sztucznej inteligencji i tak już tak daleko poszedł, że... Strach się bać, jednym słowem. No w szachach na pewno. Paweł Drozd, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. U nas też to już wszystko w do południa. Na koniec ode mnie Ania Garbarek, a jeszcze przed 12 kolejny odcinek trójkowej powieści Gombrowicz, ja geniusz, czyta Piotr Adamczyk, a zaprasza oczywiście jak zwykle Baszka Marcinik. Edyta Kocęba, Michał Jakubik i Katarzyna Pruchnicka. Kłaniając się, mówimy do usłyszenia. From standing to crouching, silently falling, falling from nowhere to nowhere. Nothing between, nothing beyond, nothing behind the stars. And this is the last trick I'll do. Sound can be seen. This is the main title. Briefly shaking, it's the last trick I'll do. Sound can be seen. Remain for some time down here below, allowing the doubt to feed upon me, and even the ones who've never been are climbing the wall up ahead. I get up, start crawling into the same, over and over and over. Again, smelling the plastic smell. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 34. Geografia. Gdzie jestem? Szedłem po drodze eukaliptusowej. Tam byłem, wobec tych drzew, w perspektywie alei, na tym miałkim gruncie, pośród rzeczy wyraźnych. Drzewa, listek, grudka, patyk, kora. Ale zarazem byłem w południowej Ameryce. Gdzie północ, zachód, południe? Jak jestem umieszczony względem Chin czy Alaski? W jakiej stronie biegun? Znalazłem się w bezdennej otchłani, w łonie wszechświata i, co najgorsze, nie było to złudzenie, tylko właśnie najprawdziwsza z prawd. Te słowa zapisuje Gombrowicz w pociągu do Buenos Aires na początku 1956 roku, powracając z wakacji w La Cabani. Od kiedy opuścił bank, ma więcej czasu na podróże, a ponieważ lato w Buenos Aires jest upalne i wilgotne, ciężkie dla astmatyka, od grudnia do lutego stara się wyjeżdżać na prowincję. Włócząc się z jednego miejsca w drugie, wozi ze sobą puste kartki formatu A4, które zapisuje dziennikowymi przemyśleniami. W ten sposób coraz więcej interioru Argentyny przedostaje się do dziennika, dotąd zdominowanego przez sprawy polskie. Gombrowicz, który w opowiadaniach wykręcał naturę, teraz staje się wrażliwszy na jej poezję. Dziennik zapełnia się wzruszającymi opisami samotności pisarza w przedziwnych scenografiach, na przykład znakomitą sceną, gdy ucisza apokaliptyczną burzę. Wysiada prąd, siedzi po ciemku i nie czuje się zbyt pewnie, podczas gdy żywioł deszczu szaleje, a on nagle wyciąga rękę. Sam nie wiem po co, może dlatego, że bojąc się, jednocześnie bawiłem się moim strachem. Wtedy burza zatrzymała się. Deszcz, wiatr, grzmot, blask, wszystko skończone, cisza. Ja rzecz jasna nie zwariowałem na tyle, abym sądził, że to mój ruch wstrzymał burzę, ale przez ciekawość znów wyciągnąłem rękę w zupełnie ciemnym teraz pokoju i co? Wicher, deszcz, grzmoty, znów się zaczęło. Po raz trzeci nie wyciągnąłem ręki. Bardzo przepraszam. Po raz trzeci nie ośmieliłem się wyciągnąć ręki. I ręka moja do dziś pozostała niewyciągnięta, skażona tą hańbą. Bez żartów, co za nędza! Jaka kompromitacja? Ja, który przecież nie jestem histeryk, ani półgłówek. Gombrowicz. Były ziemianin, który przekształcił się w artystę. Znajduje tu utracony klimat domu, a także atmosferę erotyczną, idealnie pasującą do jego nowej powieści. Ma tu doskonałe warunki bytowe. Niezależny duży pokój w zacisznym domku gościnnym w ogrodzie, gdzie może przepisywać piórem albo wielokroć jedną i tę samą stronę. Aż do skutku zachowały się rękopisy dziennika, które mają aż po 7 wersji jednego fragmentu. Uzbierało się już prawie 100 stron nowej powieści, którą nazywa wstępnie Wizytą w Rudzie, potem Akteonem, a w końcu ochrzci Pornografią. Ale nie jest pewien, czy uda mu się zastrzyknąć nieco genialności scenie, która jest jak zmokły nabój. Nie chce wystrzelić. Boi się, że może stracił talent i że już w ogóle nigdy nic, przynajmniej na poziomie poprzednich moich rzeczy. W eukaliptusowej alei, po której spaceruje w La Cabani, dochodzi do spotkania Witolda z krową. Zapiski dziennikowe z 1957 roku są bowiem zdominowane przez rozważania o naturze. Jak mam zachować się wobec natury? Ja, człowiek, cudzoziemiec w świecie przyrody, twór odmienny. I wtem zza drzewa wylazła krowa. Przystanąłem i spojrzeliśmy sobie oko w oko. Jej krowiość zaskoczyła do tego stopnia mą ludzkość. Ten moment, w którym spojrzenia nasze się spotkały, był tak napięty, że stropiłem się jako człowiek. To jest w moim ludzkim gatunku. Uczucie dziwne i bodaj po raz pierwszy przeze mnie doznane, ten wstyd człowieczy wobec zwierzęcia. Pozwoliłem, żeby ona spojrzała na mnie i zobaczyła mnie. I to nas zrównało. Wskutek tego stałem się także zwierzęciem, ale dziwnym, powiedziałbym nawet niedozwolonym. Poszedłem dalej, podejmując przerwany spacer, ale poczułem się nieswojo w naturze, która osaczała mnie zewsząd, jakby oglądała mnie. Podróże Gombrowicza po Argentynie nie mają charakteru podróży Wiktora Ostrowskiego, alpinisty i andysty, który eksploruje kraj i opisuje go w książkach. Gdziekolwiek Gombrowicz jedzie, to on, człowiek, jest głównym bohaterem, a aleje eukaliptusowe, pampa czy plaże stanowią tło dla jego przygód egzystencjalnych. W tym czasie pisze nadal odcinki niewypuszczanych w eter wędrówek po Argentynie dla Radia Wolna Europa. W nich stara się bardziej zadowolić gusta słuchaczy, choć i tu jest głównym bohaterem, a autentyczność, podstawowe przykazanie reportera okazuje się nieistotna. Nie ma problemu z opisem wodospadów i Iguazu, nad które nigdy się nie wybrał. Zamiast tego opisuje rejs po rzece i reakcje współtowarzyszy na drobne wydarzenia. Tudzież korzysta z opowieści znajomych, a sam opis wodospadu czerpie z podręczników do geografii. Innego wymiaru nabiorą podróż i pobyt w Tandilu, dokąd wybierze się późną wiosną 1957 roku, w październiku. Trafia tu po grypie azjatyckiej w Buenos Aires, by zregenerować siły, choć ostrzegają go, że tam się zanudzi. Czuje się trochę jak Hans Castorp, zresztą man towarzyszy mu. Po hiszpańsku czyta wyznania Hochstaplera Feliksa Króla i wybrańca. W skromnych warunkach, dom wśród zieleni, znajduje się lekko na uboczu miasteczka, ale wciąż niedaleko od kawiarni i głównego placu. A kawiarnia ma, jak wiadomo, zasadnicze znaczenie. Śniadania je więc w kawiarence pod parkiem, dokąd kroczy wolno, lekko przygarbiony. Klapy podniszczonego płaszcza ma podniesione, czapkę wciśniętą prawie na uszy. Z tarasu pozdrawiają go gospodarze. Bon dia, senor! Potem rusza do miasteczka i zatrzymuje się w redakcji lokalnej gazety, żeby zapytać, czy istnieje w Tandilu ktoś inteligentny, kogo warto by poznać. Polecają lokalnego komunistę, szanowanego Juana Antonia Salcede, ale jak to bywa z respektowanymi postaciami, a do tego komunistami, nie przypada on do gustu Polakowi. Cała mitologia tandilska, która właśnie zaczyna powstawać, dotyczyć będzie postaci umieszczonych w hierarchii miasteczka na dole, nieopierzonych młodzieńców o średniej wieku 19 lat. Jest tu jakiś polski pisarz, mówi Juan Angel Magariños do 17-letniego Jorge Di Paoli. Trochę stuknięty, chce rozmawiać z młodymi poetami, jeśli chcesz. Chodź ze mną do kawiarni La Rex, już chyba czeka. Wchodzimy, w kącie, czujny, skupiony, napięty, siedzi jakiś blondyn, krótko ostrzyżony, szczupły i zawzięcie pali fajkę. Podchodzimy. Po zwyczajowym powitaniu Magarinios pyta z hiszpańską uprzejmością: jaka jest pańska godność? Moje nazwisko jest trudne dla miejscowych, słyszymy. Jeśli macie pióro, napiszę je litera po literze. Witold, napisał na serwetce. Gombrowicz, dopowiedziałem. Pan mnie zna? Zapytał i przedziwnie zamachał rękoma, jak ktoś, kto się nagle zakrztusił. Nie ulegało wątpliwości, człowiek ten nie był przyzwyczajony, by rozpoznawano w nim pisarza. Człowiek ten żył w Argentynie samotnie. Autor Ferdydurkę, wyjąkałem. Mój czytelnik na dzikiej pampie, zawołał i uniósł obie ręce, w lewej trzymał fajkę. Gestykulował pajacowato. Przyszedł mi na myśl Czeplin. Był to jednak Czeplin odmienny. Poddał mnie zaskakującemu przesłuchaniu na temat Ferdydurkę, co bardziej przypominało farsę niż egzamin. Tak Gombrowicz zapoznaje się z Jorge Di Paolą. Szybko okazuje się, że ma więcej lectores en la pampa salvaje, a dokładnie 4. By zabić nudę w tym małym miasteczku, grupa chłopców korzysta z lokalnej biblioteki, której kilka miesięcy wcześniej odkryli przedziwną książkę o trudnym tytule i nierozciętych stronach. Wpadła w ręce Ferreira, który, krztusząc się ze śmiechu, z dziwną miną oznajmił kolegom jej istnienie i zaraził całą grupę. Podawali sobie ją z ręki do ręki, bo rozpoznali w niej swoich pimków. Porwał ich też humor, a niektóre z wyrażeń włączyli do słownika. Chwytali się też za ucho i wsadzali do ust gałązkę, gdy coś im się podobało. I oto autor tej kultowej książki znajduje się nagle przy stoliku w Tandilu. Piotr Adamczyk czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Klementyna Suchanow, Gombrowicz. Ja, geniusz. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Zacytowaliśmy także muzykę z filmu Sally Potter The Tango Lesson, czyli Lekcja Tanga. Książkę opublikowały wydawnictwo Czarne i Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Kondycja rodzin w Polsce jest zła. Wysoka liczba rozwodów. Bardzo niska dzietność. Rodziny potrzebują wsparcia. Koniec gadania. Czas działania. Strategia odbudowy rodziny. Fundacja Mamy i Taty. Wejdź na www.sormamaitata.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD A++ za 4999 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Philips. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2274, zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl.